أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وترخيم المنادى جائز وفي غيره ضرورة وفي غيره ضرورة o da olur o da olur merfu da oluyor mensup da oluyor ve fi gayrihi daruratun ve fi gayrihi daruratan ve huve hazfun fi ahirihi tahfifen ve şartuhu en la yekune mudafen ve la müstegâten ve la menduben وَلَا جُمْلَةً وَيَكُونَ اِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَى ثَلَاثَةِ اَحْرُفٍ وَاِمَّا بِتَاءِ التَّانِيثِ فَاِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ زِيَادَتَانِ فِي حُكْمِ الْوَاحِدَةِ كَاَسْمَاءَ وَمَرْوَانَ أو حرف صحيح قبله مدة وهو أكثر من أربعة أحرف حذفتا وإن كان مركبا حذف الاسم الأخير وإن كان غير ذلك فحرف واحد وهو في حكم الثابت على الأكثر فيقال يا حاري ويا ثمو ويا كرب وقد يجعل اسما برأسه فيقال يا حارو ويا ثمي ويا كرا يا كرا وهو الفقال بجنة يا كرا يا كرا بالألف ها peki ondan sonra menduba geliyor da duralım bakalım Bismillahirrahmanirrahim Ve terhimul münada. Münadanın terhim edilmesi. Terhim, rahhame yurahhimu terhim. Tamam. Zayıf ses demek yani. Zayıf ses. Sesi biraz kısmak, zayıflatmak yani. Manasına geliyor. Rakik ses. Manasına ince. Yani rahhame savtehu rahhame savtehu sesini terhim etti. Sesini terhim etti. Yani sesini biraz inceltti. Şimdi burada da ne yapıyor? Hazıf yapılıyor ya. Seste bir düşürme meydana geliyor. Ve terhimul münada Münadayı terhim etmek. Mef'ulüne muzaf olmuş. Ve terhimul münada. Münadayı terhim etmek. Yani münadanın sonunda hazıfta bulunmak. Nedir? Caizun caizdir. Yani vakıun vakıdır. Meydana gelmiştir. Fi saatil kelam. Min gayri daruretin şiariyetin. Yani şiir zarureti olmaksızın, şiirlerde zaten ne yapılıyor? Birçok şeyler yükleniliyor. Ama bunda hiçbir zaruret olmasa da böyle yapmışlar yani. Ya hari, ya hari diyor. Ya harisu. Harisu ne yapıyor? Terhim ediyor. Ya hari. Haris bazen de müstakil isim kılıyor onu. Ya Haru. Hala mayurfobi mebni yapıyor. Ya Haru. Ey Haris. Ya Hari. Ey Haris. Evet, caizdir. Yani ona bir zaruret sebep olursa terhime bittarik levla zaten caizdir. Yani zaruret olmadığında caiz, mümkün meydana geliyor. Ve fi gayrihi münadanın dışında, yani ve fi gayril münada vakıun, yine vakıdır, yine olmaktadır. Zarureten. Zarureten. Zaruretten dolayı olucudur. Bir bu. İki. Ve fi gayril münada. Münadanın gayrisinde ise terhim nedir? Zaruretün. Zarurettir. Ne demek yani? Eseru zaruretin. Zaruretin eseridir. Zaruretin bir neticesidir. Tamam mı? Evet. Evet. Ve leke sen için vardır. Ne vardır? En terfa. Ref etme hakkın var. Darurat kelimesinin alel haberiyeti. Haberiyet olan. Et terhimu fi gayrihi. Evet. Daruretün. Yani eseru zaruretin. Tamam. İki, zaruret kelimesini nasb yaparsın. Darureten ala ennehu mef'ulun leh. Tamam. Mef'ulü leh olmak üzere. Yani ve fi gayrihi, ve fi gayril münada. Münadanın gayrisinde terhim yapmak, yani ahirinden hazıfta bulunmak zarureten. Zaruretten dolayı olur. Tamam. Ne vakitte olur yani? Şiir zarureti olup da bizi ahirinden hazıf yapmaya götüren bir sebep olmasa. Şiir zarureti var. O zaruret bizi ahirinden hasfa götürüyor. Yani. Anlaşıldı. Peki terhim nedir? Evet. Dedi ki terhim rahkame yurahkimudan terhim rahkame şeye, bir şeyi terhim etti yani teshil ettiği zamanda, yani biraz böyle zayıflaştırdığı zaman şeyini teshil şey yapıyor, tam vermiyor yani, tam çıkartmıyor onu, zayıf kılıyor. İza sehheltehu diyor. Onu teshil ettiğin zaman da rahhamtu terhim ettim. Terhim ettim dedin. Peki ıstılahi manası nedir yani? İstilahtaki manası hazıf demektir. Ahirinde hazıf yapmak. Ve huve o, yani terhim, terhimul münada nedir? Hazfun fi ahirihi. Hazfun hazıftır. Tamam. Hazfun. Yani hazfüke. Senin hazfetmendir. Hazıfta bulunmandır. Nerede? Fi ahirihi, fi ahiril münada. Münadanın ahirinde senin hazıfta bulunmandır. Hazfun hazıf. Yani hazfuke, senin hazıfta bulunmandır. Nerede? Fi ahirihi, fi ahiril münada. Münadanın ahirinde. Harisu, ya harisu, terhim ediyorsun. Ya hari. Ya miskinu, ya miski. Tamam. Ya mensuru, ya mensu. Tamam. Ya mensu. Ey mensur. Peki niye? Tahfifen. Li mücerredi tahfif yani. Sadece tahfif olsun için. Başka bir gerekçesi yok ya. Yani. Tamam. Tahfifen. Tahfif meydana gelsin. Bir hafiflik meydana gelsin. Zor geliyor. Ya Hari sürdüm. Ya Hari. Ya Hari. Tabi bunun şartları var. Her münada terhim edilir mi ya? Mesela ya Zeydu. Buna terhim yapılır mı yani? Ya Zey mi diyeceksin yani? Ne? şartları var. Ve şartuhu ve şartu terhimil münada, münadayı terhim etme şartı. Evet. Dört tane şartı vardır. Üç tanesi ademidir, bir tanesi vücudidir. Üç tane ademi şart var. Olmayacak, olmayacak, olmayacak, olacak. Tamam mı? Olmayacak, olmayacak, olmayacak, bir de olacak. Dört tane şart. Bir, en la yeküne olmayacak münada mudafen muzaf olmayacak. Ya Abdallahi, terhim olmaz. Tamam. Ya Abdallahi. Murakamın, niye? Nereye hasbedeceğim? Hakikaten muzaf olmayacak, hükmen muzaf olmayacak. Dolayısıyla şebih bil muzaf da ne yaptı buna? Girdi. Ya hayran min zeydi. Olmaz. Çünkü niye? Evvelden hazıf yapsan o zaman terhim değil. Evvelden hazıf yapamazsın. Peki. Çünkü ahir değildir. Peki. Muzafın illetten hazıf yapsan o da efendim münadanın ahiri değildir. Şimdi manaya nazarla evveli ahir değildir. Lafza nazarla da ikinci cüzü nazar değil, ahir değildir. Niye? Niye? İrab nereye geliyor? Birinci cüze geliyor. İrab birinci cüze geliyor. Abdullah, Abdallah, Abdillah. İrab nereye gelir sonra? Peki o zaman abden yapacağım desen o ahir değil ki. Allah'ın kulu. Ha. Şimdi evvelden hazıf yapmak mümkün değildir. Yani muzafı hasbedemezsin. Tamam. Çünkü o münadanın cüzlerinden sonuncusu değildir. Manaya nazarla. Manana ikisi beraber tamamlanıyor yani. Muzafı muzafın ile. Peki. İkinci cüzü hasbedelim. Muzafın ileyi. İkinci cüzden de hazıf caiz değil. Niye? Çünkü o da lafza nazarla münadanın sonu değil. Çünkü İrab ona gelmiyor. İrab birinci cüze geliyor. O zaman ne oldu? Femtena'at terhim. Terhim mümteni oldu. Ne birinci cüzden ne ikinci cüzden. Birinci cüzden hasbedemezsin. Ahir değil ki o. Tamam. İkinci cüzden hasbedeyim. İkinci cüzde İrab ona gelmediğine göre o da lafız itibariyle ahir değil. Oradan da hasbedemezsin. O da demek ki muzaf, şebih muzaf, tamam mı? İzafeti lafziye ne olursa olsun olmayacak. Demek ki izafetli olan münadalarda terhim olmaz. Şimdi burada da hocam, mesela Abdullah da ikinci son harf. Apo. Peki Abdullah diyorlar mesela. Ya Abdullah. Hey demiyorlar, Abdullah değil de bizim yörede Abdullah. Bir harf yazmıyor. Bir terhim var ama bir... Peki en la yeküne mudafen. Hakikaten veya hükmen ne yapmayacak? Muzaf olmayacak. Başka? Ve en la yeküne müstegaten. Müstegat olmayacak. Ne lam ile mecrur ne de ahirine elif gelmiş de feth üzere mebni olmuş. Müstegat. Çünkü müstegat da amaç zaten sesi uzatmak. Terhimde sesi kısmak. Kısaltmak. Hazır yapmak. Peki o zaman müstakasın amacına aykırı. Garadı nedir? Daha fazla uzatma. Hazıf kısaltma. Değil mi? Yani amaç elif niye getiriyorsun ahirine? Limeddi soft yani. Sesi uzatmak için. Hazıf yaptın mı? Tersi. Müstakas da olmayacak. Vela cümleten ve en la yeküne münadanın olmaması cümleten. Cümle de olmayacak. Teabbete şarran. Teabbete şarran olarak o öyle vaz edilmiş zaten. Onun vazını bozamazsın. Tamam mı? Cümle o haliyle hikaye edilmiş. Teabbete şarran diye vaz edilmiş. Şabe karnaha diye vaz edilmiş. Onu ne yapamazsın? Hiçbir yerinden hazırda. Öyle hikaye edilirse O zaman anlaşılıyor zaten. Yani o şekilde istimal edilirse o hikayesi, o garip hikayesi anlaşılıp da bir mana ifade yoksa olmaz. Lennel cümlete, çünkü cümle mahkiyetün bihaliha. Yani alemiyetten önceki haliyle hikaye edilmiştir. Binaenaleyh fela tetegayyeru, ziyade ve noksan yapmak da ne yapılamaz? Değişemez. O cümle aynı kalacak. Peki üç tane ademi şart var dedik. Demek ki bir, hakikaten veya hükmen muzaf olmayacak. İki, müstakas olmayacak. Üç, cümle olmayacak. Bazı nüshalarda vela menduben var, bazı nüshalarda menduben yok. Çünkü müstakas olmayacak deyince mendup olmayacak. O, çünkü mendupta da amaç nedir? Müstakas gibi. Sesi uzatmak, rita çünkü. Ağıt yakıyor, arkadan ağlıyor bir şeyden dolayı. Orada da amaç nedir? Sesi uzatmak. Bazı nüshalarda o yok. Şari Hazretleri diyor ki, velem yedkür el mendup, mendubu zikretmedi. Niye? Liyennehu gayru dâhilin fil münâda. İndehu. Ona göre o, münadaya dahil değildir. Mendup ayrıdır. Ona göre dahil değildir. Ama ve ma vaka fi ba'dın nusahi velâ menduben. Peki bazılarında gelmiş velâ menduben diye gelmiş bazı nuskalarda. Fekennehu, sanki bu min tasarrufin nasihine. Yazanların kendi tasarrufudur. Girsin ne olacak yani? Ma enne vece iştiratihi inde duhulihi fil münada. Peki münadaya dahil olduğu, bunu kabul etsek niye peki mendupta terhim olmaz? Bu zahir, açık. Niye? Çünkü orada da amaç sesi uzatmak için ahirine va zeyda azıb yaparsan gayeye nedir? Muhaliftir yani. Anlaşıldı. Peki dördüncü şart da vücudi şart. Dördüncü şart, tamam, vücudi şarttır. Peki vücudi şart da ikiden biridir. İki şeyden bir tane olmasıdır. Ve şartur rabi'u ehadul emrayn. Orayı anladınız değil mi? Tamam, mendubu yani. Varsay ki diyor münadaya dahil olduğunu, terhim olmama şartı burada var mı? Bu zahir yok. Niye yok? Çünkü mendupta eğreb olan, ekser olan nedir? Ahirine elif getirmektir ki sesi uzatmak için. Dolayısıyla fela yunasibu terhimu lit tahfif. Tahfif için olan terhim ona ne yapmaz? Münasip olmaz. Onun için bazı nüshalarda ve en layık güne menduben diye gelmiş. Üstüne diyor zaten leyse fi ekserin nusak. Ekser nuska da yoktur. Mola Cami Hazretleri de onu kabul etmiyor diyor. Çünkü Musallim Hazretleri'ne göre mendup münadadan değil. Mendup ayrıdır. Ha varsa ki mendup da münadadandır, o zaman da yine terhim olmaması gerekiyor. Niye? Çünkü nasıl ki müstakasta sesi uzatmak için terhim yapılamıyor, mendupta da aynı illet mevcut yani. Peki dördüncü şart ehadül emrayni. İki işten bir tanesi. Ve o da nedir? En yekûne. Olmasıdır münadanın. İki şeyden biri. Onun için imma en yekûne el münada alemen zâiden, alemen alem, zâiden zâid alem. Ne üzerine zâid? Alâ felâfeti ahrufin. Üç harf üzerine zâid bir alem olması lazım. Ya zeydu, terhim yapılmaz. Ya haritu, terhim yapılır. Üçten fazla bak, dört. Ya hari. Ya miskinu, ya miski. Ya mensuru, ya mensu. Kerbiden hasbediliyor, tamam. Demek ki üç harften fazla olacak. Üçten aşağı düşürdün mü artık olmaz. Zaten onda üç harfle olmakla beraber bir tahfif var zaten. Bir daha tahfifin ne lazım? Peki. Ya böyle olacak. Alemdir. Üç harf üzerine zahittir. Ve imma ya da ve imma ya da ismen. İsimdir. Öyle isim ki mültebisen bitay teniki. Tenis tasıyla beraber olan bir isimdir. O zaman tenis tasını asp edebiliyoruz. Üç harfli olsun olmasın. İster üç harfden zahit olsun, ister üç harfden noksan olsun. İster alem olsun, ister olmasın. Fark etme. Bir isim ki ahirinde tenis tasarı var, tamam, onda ne yapılabilir? Terhim yapılabilir. Mesela Thübetün kelimesi. Thübe. Thübetün. Thübetün. Bidammise. Vasatul havde. Şatün kelimesi. Şat. Şatün. Peki bunlar terhimden sonra iki harf üzerine kalmıyorlar mı? Kalsınlar. Tamam mı? Bunlar da terhim yapılabilir. Çünkü o ta'nın zaten vez'i zeval üzerinedir yani. Nefsi kelimeden değildir. Kelimenin kendisi olmadığı için o hasbedilebilir. Ya sübe, sübe. Ya şah, şatü, ya şah. Şattan şatün. Ve inlem yekûn alemen. Alem olmasa da. Evet. Ve la zâidin alet selâtet. Üç abdüne zâid olmasa da. İlleti nedir yani? İlleti nedir? Efendim. İşte illeti diyor ki li enne vad'at tâ'i. Çünkü o teniz alameti olan ta'nın vaz'ı alez zevali. Yani mebniyyun alez zevali. Zeval üzerine bina edin. O kalkacak. Tamam. Dolayısıyla feyek fihi edna muktadin lisukuti. Onu oradan düşürmeyi gerektiren en küçük bir şey yeterlidir yani. Ama madem bir terkim yapılır o ta hemen oradan düşer. Nahvu şatin ve sübetin. Şat ve sübe kelimeleri gibi feinnehu yurahhamu. Feinne külle vahidin minhuma yurahhamu. Bunlardan her bir terkim yapılır. Tamam. Peki. Şimdi şartları bitirdi. Tamam. Demek ki toplayalım. Şartlar şudur. Bir, muzaf olmayacak. İki, müstagas olmayacak. Cümle olmayacak. Efendim, mendubu da münadadan kabul edenlere göre mendup olmayacak. Tamam. Alem olursa üç harf üzerine zahit olacak. Alem değil de alem olsun olmasın fark etmez. Ahirinde tenis tahtı varsa tenis tahtı. Şartı da yok. Yani şart yok. Hiçbir şart aranmaz. Ahirinde tenis tahtı varsa tenis tahtıyla olan isim. Ya tenis tahtı isim veya da üç harf üzerine zahit alem olması durumunda terhim yapın. Tamam, terhim yaptık. Terhim yapacağız da. Terhim yaptığımız zaman ne kadar hasf edilecek şimdi? Tam şartları anladık. Demek ki muzaf değil ise, müstagas değil ise, cümle değil ise, alem olup üç harf üzerine zâid ise veya üç harf üzerine zâid değil, alem değil ama tenis tahsıyla beraber olan bir isimse bize ne hakkı geliyor? Terhim yapma hakkı geldi. Geldi. Şimdi nasıl terhim yapacağız? Şimdi bunları beyan ediyor. Terhimin şartlarını beyan ettikten sonra Musannif Hazretleri şimdi kemiyetini beyan etmeye başlıyor. Ne kadar hasbedilecek? Murakham olan münadadan ne kadar gidecek ahirinde? Evet. Fein kâne diyor. Eğer olursa yani o terhimin murad edilen münadada Fe imkanı eğer olursa fi ahirihi. Fi ahiril münada. O münadanın sonunda hangi münada? Ellezî üride terhîmuhu. Terhîmi murad edilen o münadanın ahirinde varsa, ne varsa ziyadetâni, iki tane ziyadelik varsa, iki harf zâid orada, tamam, ziyadetâni, iki tane ziyadelik, öyle iki tane ziyadelik ki ama, dikkat et, fî hükmü ziyadetil vâhideti, bir ziyadelik hükmünde, tamam. Yani sanki tek harf zâid olmuş hükmünde. Ayrı ayrı değil yani onlar. İkisi aynı anda ziyade edilmiş yani. İkisi aynı anda ziyade edilmiş. Şimdi bu mesela ne gibi? Uthmanu, Mervanu, İmranu, Esma'u. Tamam. Evet. Peki bunu şimdi niye özellikle söyledi? Fi hükmü ziyadetil vahideti. Bir hükümde. Yani fi ennevma zideten ma'an. Bununla neyden kaçındı? Temaniyetün kelimesinden kaçındı. İhtiraz etti. Mercanetün kelimesinden kaçındı. Niye? Şimdi bunlarda temaniyetün. Temaniyetün. Mercanetün. Şimdi bunlarda bak. Elif nun zâid orada. Temaniye derken bir elif var. Tamam. Elif. Ondan sonra nun var. Tamam. Şimdi fe innel ya ve nun. Ya ve nun fihima bu ikisinde zideta. Evet. Zayit oldu. Şimdi semaniye kelimesine ya zayit. Tamam mı? Ya zayit. Tamam. Mercan kelimesinde de nun zayit. Önce o zayit olmuş. ثُمَّ زِيدَتْ تَعُ التَّنِيْتِ Ondan sonra tenis tahsi ziyade kılınmış. ثَمَانِيَ ثَمُنَ ثَمَانِيَ تُن Önce ya zayit, ondan sonra te zayit. مَرْجَانَ تُن E burada da nun zayit, nun zayit, ondan sonra tenis tahsi zayit. Tamam mı? İki tane zayit mi? Ama aynı anda ikisi zayit değil. Dolayısıyla bunlar ikisi birden hasbedilmez. Mesela temaniye kelimesinden terhim yapsan ya temani, ya mercane. Tenis tarzı hasbedilir yani sadece. İkisi birden gitmez ama ya mervanu, ya merve. Elifnun gider. İkisi birden hasbedilir. Ya Uthmanu. Ya Uthme. Tamam. Ya İmranu. Ya İmra. Tamam. İki zayit olan iki ziyadenin zayi gidebilmesi için aynı anda ikisinin ziyade olmuş olması lazım. Yoksa bir tane hasbedilir. Anlaşıldı. Ve imkana eğer olursa fi ahirihi, fi ahiril münada ziyadetani, iki tane ziyade, iki tane harf zayid ama fi hükmil vahideti. Yani fi hükmü ziyadetil vahideti. Bir anda ziyade olmuş hükmünde. Bir anda. Peyderpey diyen. Bir önce ziyade kılmış, biri sonra. İşte buna örnek ne? Semaniye kelimesiyle marcane kelimesini örnek veriyor onlara. Çünkü aslı temanindir yani. Temanin. Ona ya zayit. Ya zayit olmuş. Ondan sonra da tenis tahsi gelmiş. Mercan'da da öyle. Nun zayit olmuş. Ondan sonra gelmiş? Söyle. Ondan sonra ikincisi, tenisası gelmiş. Dolayısıyla diyor, burada ya ve nun, bu iki kelimede zideta evvelen, evvela zayit oldular. Thümme zideta ut-tenisi. Ondan sonra tenisası zayit oldu. Dolayısıyla felem yuhzef fihima, bu ikisinde bunlar diyelim ki tenis tahtası bulunduğundan dolayı bunlar. Ahirinde tenis tahtası bulunduğundan ne oluyordu? Terhim yapmak caiz. Hı. Tamam. Terhim yapıldığı zaman illel ahir. Ancak ahirlere aspedilir. Ya temani. Ya mercane. Ya merca. Tamam mı? Ya merca. Ya temani denmez. Ya temani. Ya kalır. Tenis tahtası aspedilir. Ya mercane. Tenis tahtası aspedilir. Ne gibi örnek veriyor şimdi? Ki esma'e, esma kelimesi gibi esma'e. Tabi bunu fa'la'e diye kıldığın zamandadır. Fa'la'e vezinde kıldığın zaman. O zaman bize misal olur. Vesametten geliyor. Tamam mı? Vesamet. O da güzellik demek. Kema huve mezhebu sibeveyh. Sibeveyh'in mezhebi üzerine. Bu. Ef'al değil yani. İsmun, ismani, ef'al. Vezinde esmaun değil yani. Tamam. O zaman Ammar babından olur. Ammar babından. Ammar'dan zayit harfimet olan eliften sonra gelen harf iki harf hasbediliyor. Tamam mı? Ya amme. Ya amme. Ha? Ya amme. Yani Ammar babından olur. Bizim bu yani esma eğer ki faala vezinde olursa aynı anda iki ziyadelik olur. Yok esmaun ismun isman esman olursa o zaman iki ziyadelik yok. Ne var? Harfi ahire harfi sayı olup ahire harfi sayı olup harfi sayıdan önce met harfi bulunan kelimelerden olur. Gene iki harf hasbedilecek. Hasbediyor ama şey değil yani kablehu meddetün diyor ya elif, vav gene o zaman iki harf hasbedilir. Üç harften fazla olmaz. Ama bu babtan olmaz. Yani iki tane ziyadelik olmaz o zaman. Tamam. Ki esma'e. Esma'e kelimesi gibi ki idâ cealteha bunu kıldığın zaman da fa'la'e. Fa'la'e kıldığın zaman minel vesameti. Vesamet mastarından yani el hasen. Güzellik manasına geliyor. Güzel manasına. Tamam mı? O zaman yekûnü misâlen limâ nahnu fîhî. Bizim anlattığımız konuya misal olur. Tamam. Ne oluyor? Ya esme. Ya esme. Ey esma. Peki la ef'alen diyor. Bu ef'alen olmayacak. O zaman bu söylediğimize yani ahirinde bir hükümdeki iki ziyadelik bundan da örnek olmaz. Ef'al olursa. Cemu ismin, ismin cemi. Alâ mâ huve mezhebu gayri. Gayrisinin mezhebi öyledir. Lennû yekûnû hîneydi. Yani hîne kevnil esma alâ vezni ef'al. Ef'al vezinde olur da fa'la vezinde olmazsa o zaman minbâbi ammar. Ammar kelimesinin terhimi gibi olur. Ya amme, ya esme. Gene aynı iki ziyadelik hasbediliyor. Yani iki harf hasbediliyor. Ama bir hükümde iki ziyadelikten dolayı değil. Ahir harfi sayı olup ahir harfi sayı olup harfi sayıdan önce met harfi bulunduğundan dolayı. Tamam. O baba giriyor yani. Anlaşıldı. Ve Mervan. Mervan kelimesi. Bunda da iki tane ziyadelik var. Elif'in mezde teyim var ahirinde. Mervan. Merv. Merv. Efendim. Beyaz taş. Ya Merv. Ya Mervanu. Terhim yapıyorsun. Ya Merve. Ya Merve. Elif'in hasbı. Diyecek onu daha haber gelmiş şey cezası gelmedi. Tamam mı? Fe in kana fi ahirihi ziyadetani fi hukmi vahiyeti ke esma'e ve mervane. Tamam. Bir bu. Evet da kana olursa nerede? Fi ahirihi onun ahirinde. Yani fi ahiril münade ellezî üride terhîmuhu. Terhîmi murad edilen o ismin hakkında olur. Harfun sahihun, sahih harf var ise, hakkında sahih harf var. Öyle sahih harf ki yani o, kablehu, kablel harfi sahihi, o sahih harften önce ise vardır. Ne vardır? Meddetün. Elif var, vav var, ya var. Miskinu, ammaru, mensuru. Bir de esma kelimesi efal vezinde olursa, esmaün. Tamam. Esmaün. Ammaru. Evet, ahir harfi sayıttır. Kablehu meddetün. Elif. Miskinu. Nun harfi sayı. Kablehu harfi med. Ya. Mensuru. Ahir harfi sayı. Kablehu harfi med. Tamam. Bitti mi? Ve hüve. Halbuki o. Yani o isim. Yani vel halu. Halbuki ennema ennel isme ennel ismellezî üride terhîmuhu, o terhîmin murad edilen o isim, yani ahir harfi sayı olup da kablehu harfi met olan o isim, fî ahiri harfi sayı kablehu meddetün, ekseru min erba'atin, ekseru min erba'atin, dört harften de fazladır. Dört harften de fazla. Ekseru min erba'atin. Min erba'ati ahrufin. Bende yok. Fark etmez. Ekseru min erba'atin. Yani min erba'ati ahrufin. Min erba'ati hurufin. Bende yok. Bunda var. Min erba'ati ahrufin. Dört harften de fazla. Min erba'atin min el huruf yani. Harflerden de dört harf üzerine zayi. Dört harften fazla, şey, dörtten fazla harfi var. Tamam mı? Dörtten fazladır yani. Dört harf. Evet. Ekseru min erba'ati ahrufin. Dört harften de fazladır. Mesela mensur kaç harfli? Beş. Ammaru. Beş. Miskinu. İbrahimu, İsmailu, değil mi? Peki. Şimdi cezası geldi. İnin cevabı geldi burada. Ne dedik? Toplayalım. Eğer terhimi murad edilen ismin ahirinde bir hükümde iki ziyadelik varsa, Esma Mervan veya ahire harfi sayı olup öncesinde harfi met olur ve kendisi de dört harften fazla olursa hudifeta. İki harf, ahirindeki iki harf, bu iki kısmın, iki kısım söyledik. Bu iki kısımdan her birinin ahirindeki iki harf hasbedilir. Terhimini yapalım. Ya esme, ya esme, ya merve, ya amme, ya mensu, ya miski. Tamam. Peki, bu bitti. Ve inkâne, eğer olursa, yani el münada ellezî üride terhîmuhu, terhîmin murad edilen münada olursa, mürekkeben, mürekkep olursa, mürekkep. Yani mürekkep derken ne demek? Muzaf değil, cümle değil yani. Ha. Onlar zaten terhîm olmuyor. Onların dışında mürekkep. Mesela ba'lebekke. Hamsete aşer, alem oldu bunlar diyelim. Ba'lebek, hamsete aşer. Hudife el ismul ahiru. Hudife hasbulunur. El ismu isim, el ahiru, son isim ne yapılır? Hasbulunur. Tamam. Son isim ne yapılacak? Hasbedilecek. Mesela Ba'le Bekke. Ya! Ya Ba'le Bekke. Ya Ba'le. Ya Ba'le. Hamsete aşere. Ya hamsete aşere. Ya hamsete. Aşere gitti. Tamam. Çünkü o ikinci cüz tenis tahsı menzilesindedir. Nasıl ki ya sübetü ya sübe. Bu ne? Ya ba'le. Ya hamsete. Peki. Ve inkâne. Eğer olursa. El münada. Ellezî üride terhîmuhu. Terhîmi murad edilen münada olursa. Gayra zâlike. Bu zikredilen kısımların dışında olsun. Üç kısım zikrettik. Bir. Bir. Bir hükümde ahirinde iki tane ziyadelik bulunan. İki. Dört harften fazla olup da ahir harfi sayıf olup harfi sayıftan önce met harfi bulunan isimler. Üç. Mürekkep olan isimler. Bunlardan hiçbiri değil. Harithu. Harithu. Akilu. Bunlar ne olacak? Ve in kana gayra zalike fe harfun vahidun. Tamam? Fe yuhdefu, o zaman hasfedilir. Harfun vahidun, bir harf ne yaptı hasfedilir. Ya hari. Ya harithu, ya hari. Ya mali. Ya mali. Ya malikü. Ya mali. Tamam. Ya harithu, ya malikü terhim edildiği zaman ya hari, ya mali. Şimdi inceleyelim bak. Haris kelimesinin hakkında iki tane ziyadelik var mı? Yok. Geç. Ahirinde tenis tahsı var mı? Yok. Tamam. Geç. Ahir harfi sayı olup ondan önce harfi met, o da yok. O zaman üç harften zayid mi? Zayid. Ahirindeki harfi hasbediyoruz. Tamam. Ya hari, ya mali. Peki bu da bitti. Şimdi gelelim murakham münadayı nasıl yapacağız? Dikkat edin ya hari dedik. Ya mali, ya miski, ya mensu, ya amme, ya merve. Peki ya mervu desem? Ya ammu. He? Ya İbrahimu. Ya ile mi mahsettik? Ya İbrahi. Peki ya İbra, ya İbrahi, ya İbrahu desem olmaz mı yani müstakil manada? O da mümkün. Ama ne diyor? Ve huve o, yani el münada el murakhamu. Murakham münada. Kendisine terhim yapılmış münada ne hükmünde olucudur? Fi hükmü sabiti. Hasfedilen sabit hükmündedir. Tamam mı? Fi hükmü es-sabit. Bütün cüzleriyle sabit münada hükmü. Ya harithü diyorsun değil mi? Sanki tü orada varmış gibi. Ya harri. Ya mali. Heh. Anladın mı? Bi cemii eczai. Yani dolayısıyla harfler terhimden önce nasılsa harekeleri terhimden sonra öyle kalır. Harithu, ya hari, ya miskinu, ya miski, ya mensuru, ya mensu, ya mervanu, ya merve. Anlaşıldı hocam. Ve huve o el münadel murakhamu fi hukmi thabiti. Sabit hükmündedir. Yani feyebkal hurufu ellezi o harfler ki feyabka kalır. El huruf niye diyorsun ya? El harf. Feyabka el harf. Huruf diye yanıyor. Ellezi getirmiş anasını. Feyabka kalır. El harfüllezi. O harf ki sarı oldu. Ahir el kelime. Kelimenin ahiri olan harf kalır. Ba'det terhimi. Terhimden sonra ala ma kana aleyhi kablehu. Kablet terhim. Terhimden önce neyse öyle kalır. Tabi bu ne üzerine olucudur? Alel ekseri, yani alel istimali el ekser. Ekser kullanım üzerine böyle olucudur. Binaenaleyh, izâ kânel emr kezâlike, madem ki izâ kânel murâdel murakhamu fî hukmi thâbite alel istimali el ekseri feyukâlu. Tamam. Feyukâlu, öyleyse söylenir Ne denir? Ya harisu. Terhim edildiği zaman ya hari. Bir kestir ra. Ra'nın kesriyle kalır. Alâ mâ kâne kablet terhim. Tamam mı? Ya semud. Ya semudu. Ya semuda nasıl kalır? Ve ya semu. Ya semu. Ey semud. Bak şimdi halbuki zammeden sonra ismin ahirinde en son harf olarak vav kalmaz. Vav ya'ya döner. Tamam mı? Sanki dal orada var gibi. İsmin sonunda makabli efendim mezmum vav kalmaz. Hiçbir isim yoktur öyle. Makabli. Makabli sakin olarak vardır. Utuvun. Utuvundur o çünkü. Makabli sakindir o. Makabli zammeli vav ismin sonunda bulunmaz. O vava, vav ya'ya dönülecek. Bak kaldı. Niye? Çünkü sabit hükmünde. Sanki dal hasbedim ama orada var. Ya temudu demektir. Yani ya temudu. Terhim edildi değil mi? Ya temu dersin. Ve fi ya kerevan. Kerevan. Bu da boynu uzun, zayıf bir kuşmuş. Kerevan kuşu. Kaya kuşu mu diyorlar buna? Ne diyorlar? Boynu uzunmuş, güzel ötermiş. Ya kera ve. Bak ya kere ve. Ya kere ve. Halbuki vav harfi illet mutarik. Ma kablin meftu elifi kalbi. Ya kera. Etrik kera. Etrik kera. Bir şiir var. Etrik kera. Etrik kera. Ey kaya diyor. Başını indir. Onu duydu mu onun namesiymiş. Böyle başını indir. Tamam mı? İnnen ne'amete fil kura. Bak ki deve kuşu o köydedir. Yani o buradadır da. Sen niye havadasın? Sen de in aşağı. Onu duydum böyle süzermiş kendini. Aşağı iner avcılar yakalarmış. Yani. Nasıl bıldırcını indiriyorlar ya. Sesle bıldırcını indiriyorlar da. Kaset kuruyorlar da. Bıldırcın sesi duyuyor. Aşağı iner. Etrik kera, etrik kera. İnnen ne'amete fil kura. Tamam mı? Devamı da var şimdi. Gelmedi aklıma varası. Onu yakalıyorlarmış ondan sonra. Anlaşıldı bu. Bak ya kereve. Ya kerevanu. Ya kerevanu. Ya kerave. Bir vavin müteharriketin bade fetha. Fethadan sonra vav gelmiş. Halbuki vav harfi illet müteharrik. Makablu meftu. Müstakil olsa ne olacak orada? Elif'in kalbine. Anlaşıldı bu. Ve gad yüce'alû. Ama bazen kılınır. Yani vakad yuc'alu el münada el murahhamu alel istimalil akalli. Akal istimal üzere. Az kullanımda da ne yapılıyor? İsmen bi ra'sihi. Sanki ondan bir şey hasfedilmemiş de ilk defa nida edilen isim gibi kılınır. Tamam mı? Har kelimesi nida et ya haru. İsmen bi ra'sihi. Yani keennehu lem yuhzef minhu şeyün. Sanki onun ahirine bir şey hasbedilmemiş gibi kılınır. O zaman ne olur? O zaman ne olur? Mebni ise mebni olmakta, ihlal olmakta, değil mi? Bütün hükümler uygulanır ona. Nasıl? Feyukalu denilir. Ya haru. Ya haru. Yani bir dammi. Alâ mâ yurfu bir mebni oldu da. Tamam. Kennehu ismun mufradun. Ma'rifetun. Sanki müfret ma'rife bir isimdir. Başlı başına. O zaman ne yapılır? Feyubne alad damni. Ya haru. Ey haris. Ve ya temi. Bak şimdi. Müstakil isim olsa ne olacak o zaman? Ahirinde vav ne yapamaz? Bulunamaz. Ahirinde vav bulunduğu zaman da o kelime ne yapılır? Ya'ya kalbedecek. Ya'ya kalbettiğin zaman ya'nın binası sayı salim olsun için mimin zammesini ne yapıyorsun? Kesreye tebdil ediyorsun. Ya temi. Ey semut. Tamam. Anladık. Şimdi temi kelimesinin mutlak başlı başına bir isim kıldığın zaman o vav kelimenin sonunda vak olmuş oluyor. Zammeden sonra vak olan vav ahirde kelimenin ahirinde zammeden sonra vak olan vavı ya'ya kalbederler. Kalbettik. Ne oldu? Temuy oldu. Ya'nın binası sayı salim olsun için mimin zammesini kesetebilir semi oldu. Anlaşıldı? Yani edlin gibi de delvun delu edli ne? Edlu edlu edlu vin edlu vin. ahire makabinde zamme var. Edlü yin edlin. Ya kera. Bunda ne dersin? Ya kera. Neyle? Bi kalbil vavi elifen. Anladın? Bi kalbil vavi elifen. Fenkalebetil vavu elifen li taharrukiha ben fitahi ma kableha. Liyennehu lemma cu'ile kereve. Kereve ki kılındı ismen birasihi. İsmen müstakillen. Müstakil bir isim kılındı. O zaman irtefa'a mani'ul ilal. İlal engeli ortadan kalktı. Kalkınca ne oldu? Kulibetil vavu elifen.